RRSO 0%. Szczegóły oferty w salonach Daci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim przesłuchanie Marka Chrzanowskiego przed prokuraturą w Katowicach, niepokojący raport Stowarzyszenia Wiosna i ekolodzy, którzy wspięli się na chłodnię kominową elektrowni Bełchatów. Są to bardzo odważne osoby, które są bardzo zdeterminowane, żeby wysłać bardzo wyraźny sygnał. Politycy, weźcie się do roboty! Zatrzymany przez CBA były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski został przewieziony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ma tam usłyszeć zarzuty korupcyjne. Nie wiadomo, jak długo potrwa przesłuchanie. Zarzuty mają związek z doniesieniem właściciela Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego o tym, że w marcu Chrzanowski złożył mu propozycję korupcyjną. Tymczasem Platforma Obywatelska zwróciła się do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, by w ramach dostępu do informacji publicznej przekazał notatki ze spotkań z szefem Komisji Nadzoru Finansowego i Leszkiem Czarneckim. Posłanka PO Marta Golbik mówi, że chodzi o kilka rodzajów dokumentów. O notatkę ze spotkania, które odbyło się po tej słynnej rozmowie z propozycją korupcyjną. Chodzi nam również o księgę wejść do budynku Narodowego Banku Polskiego, a także chcemy również wiedzieć, jakie były analizy Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym. W połowie listopada Adam Glapiński, pytany, czy brał udział w spotkaniu z Leszkiem Czarneckim i ówczesnym prezesem KNF-u, powiedział, było jedno krótkie spotkanie kurtuazyjne ze świadkami w gronie kilku osób z notatką w ramach wszystkich procedur, na którym, o ile pamiętam, to pan Czarnecki przedstawił swoje zobowiązania wobec swojego banku w ramach porozumienia, które zawarli z komisją. Do sprawy Marka Chrzanowskiego odniósł się dziś szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk mówi o sprawnym działaniu państwa. To doprowadziło do szybkiej dymisji szefa KNF-u. Odpowiednie służby zostały przez premiera zadaniowane. Został powołany najpierw pełniący obowiązki szefa KNF, a w ostatnich dniach nowy szef, państwo sprawnie działa i radzi sobie nawet w takich kryzysowych sytuacjach. Michał Dworczyk dodał, że dopiero po wyroku sądu będzie można jednoznacznie mówić, co się właściwie wydarzyło. Już ponad 4 godziny pytań w sprawie luki VAT-owskiej. W Sejmie trwa przesłuchanie przed komisją śledczą byłego wiceministra finansów Dariusza Daniluka. Świadek mówił, że zwiększenie skali wpływów podatkowych było jednym z priorytetów jego resortu, choć zastrzegł, że sam nie zajmował się tym obszarem. Przesłuchanie śledzi Dawid Grygorcewicz. Były wiceminister Dariusz Daniluk kilkukrotnie podkreślił, że w resorcie finansów nie zajmował się podatkami, a audytem wewnętrznym w sektorze publicznym czy rynkami finansowymi. Jednak jego zdaniem analizowano zjawisko spadku przychodów z VAT. Jak każdy z istotnych problemów, a powiedziałem, że kwestie wpływów podatkowych, ich zwiększenia były priorytetem ministra i ministerstwa i przypuszczam, że to każdy minister finansów ma taki priorytet, no były przedmiotem analiz i działań służb, które się tym zajmowały. Dariusz Daniluk zaznaczył, że nie brał udziału w spotkaniach kierownictwa resortu dotyczących podatku VAT. One się toczyły już wówczas w ograniczonej składzie tych, którzy mogą wnieść coś do danej tematyki. Przed przesłuchaniem byłego wiceministra finansów komisja przegłosowała też wybór nowego wiceprzewodniczącego z ramienia Kukiz 15, posła Błażeja Pardę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 1 200 000 dzieci w Polsce jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 20% rodzin objętych programem Szlachetnej Paczki nie ma w domu łazienki, wynika z raportu o biedzie przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna. Dokument opracowano dzięki działaniom wolontariuszy, którzy odwiedzili 35 tysięcy rodzin. Problem biedy dotyczy głównie seniorów, mówi Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia. Są osoby, które żyją za 6 zł i 70 groszy na dzień. Bardzo często są osoby starsze, które mają emeryturę w wysokości na przykład 1000 zł i po zapłaceniu za mieszkanie i po wykupieniu leków zostaje im 200 zł na przeżycie całego miesiąca. Jeszcze w grudniu pomoc w ramach Szlachetnej Paczki dotrze do ponad 30 tysięcy rodzin. 9 aktywistów Greenpeace z kilku państw spięło się na chłodnię kominową elektrowni Bełchatów. To protest przeciwko spalaniu paliw kopalnych, a o szczegółach Monika Gosławska. W akcji biorą udział aktywiści z kilku państw świata, m.in. Polski, Austrii, Chorwacji, Indonezji, Niemiec, Szwajcarii oraz Węgier. W przededniu szczytu klimatycznego, który już w niedzielę ruszy w Katowicach, domagają się od liderów politycznych odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji energetycznej, mówi rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska Katarzyna Guzek. Są to bardzo odważne osoby, które są bardzo zdeterminowane, żeby działać na rzecz klimatu i wysłać bardzo wyraźny sygnał. Politycy, weźcie się do roboty. Oni mają swoje zadanie, zwracają uwagę świata na problem zmiany klimatu.

Ja jestem pewna, że Wojciech Mann. A, ale nie trzeba się tak podlizywać od razu. Myślę, że wszyscy się ładnie witamy z państwem. W tonacji trójki rusza i nic się nie zmieniło. Mamy te same namiary, z których mogą państwo korzystać, odgadując temat. 71335, numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. No i pierwszy utwór, świadomie używam słowa utwór, jest podpowiedzią, jest nawet dość precyzyjną podpowiedzią, choć jak to u nas często bywa, nie wprost. Ale mamy wiarę, że państwo bez kłopotu odgadną. Patruje się w ekran, na którym wyskakują naprawdę jedna po drugiej odpowiedzi od państwa, ale u mnie przynajmniej prawidłowej nie ma. Nie ma i co więcej, państwo są, nie powiem, że bardzo daleko w swoich propozycjach i pomysłach, ale powiem, że nie blisko. No tak, bo są odpowiedzi na przykład piosenki bez tekstu, czyli utwory instrumentalne, nietrafione. Temat to spacery. Nietrafione. Jeden ze słuchaczy, najwyraźniej mój stały słuchacz, podejrzewam, że z radością napisał trąby, bo ja czasem nadaję taki utwór. Nie, trąby też nie. I nie słodycze i słodkości. Też. Chociaż troszkę bliżej. Tutaj właśnie jest tak, to zbliżenie. No to Aniu, jeszcze jeden twój może tak. Clue, jak to się mówi, czyli podpowiedź i zobaczymy. Gdyż moja podpowiedź dotyka tematu z troszkę innej strony i jeśli połączą państwo podpowiedź A i podpowiedź B, to być może ujawni się temat. Zatem 71335 man@polskieradio.pl anna.gacek@polskieradio.pl. Jeszcze, Aniu, ty jeszcze bardziej skomplikowałaś sprawę tym utworem. Nieprawda, gdyż przyszło kilka zbliżonych odpowiedzi. Tak, ja mam bardzo zbliżoną odpowiedź. Tematem audycji jest łazik, być może marsjański. Bardzo zbliżony, rzeczywiście. Moją ulubioną odpowiedź, a właściwie dwie, wysłał dzisiaj zdecydowanie pan Aleksander. O 14.13 wysłał do nas, do mnie wiadomość, tematem są melodie z francuskich seriali. To było o 14.13. O 14.15 wysłał, tematem nie są piosenki z francuskich seriali. No, przynajmniej oprzytomniał. Ale pojawiło się kilka odpowiedzi prawie w punkt. Pani Dagmara na przykład napisała do nas tylko jedno słowo, które jest bardzo blisko słowa, które jest kluczem do dzisiejszej audycji. Także w SMS-ie niestety nikt nie podpisał się, ale także pojawiło się to słowo. Czyli myślę, że możemy powoli ujawnić temat. A jakie słowo? Pszczoły. No tak. To jest rzeczywiście najbliżej, jak się dało. Łazik marsjański? Nie. Pszczoła? Bo to są piosenki dla pszczelarzy. I rozpoczęliśmy dzisiaj od utworu Taste of Honey. Był smak miodu, potem był... Teraz potrzebuję wprowadzić walor edukacyjny do naszej dzisiejszej tonacji. Dobrze. Gdyż przed chwilą był zespół The Hives. Całe lata myślałam, że nazwa zespołu znaczy ule. Ul w liczbie mnogiej. To chodzi o fryzury. Nie chodzi o fryzury. I te ule pasowały mi do zespołu i do ich muzyki, bo wszystko tam buzuje, jest takie trochę niegrzeczne, dużo się dzieje w ich muzyce. Ale przed dzisiejszą tonacją przygotowałam się, odrobiłam lekcję i okazuje się, że Hives w znaczeniu pokrzywki. A, jeszcze choroba dochodzi, gdyż oczywiście. Zespół wymyślił, że ich muzyka będzie taka podskórna. Ale kto nie wiedział, był ul. To wszyscy pszczelarze oczywiście wiedzą o tym. Ja powiedziałem o fryzurach, bo będę miał coś na ten temat, ale na razie taki dość oczywisty wybór piosenki sprzed lat. Birds and Bees. Mianowicie, nie będę tego rozwijał, dzieciom często pewne kwestie tłumaczy się na przykładzie ptaszków i motylków. I pszczelarz zapewne robi to samo swoim dzieciom. Dzieci pszczelarza to są pszczelęta? Pszczelęta, ale na przykładzie motyli? Naprawdę? No tak. Ja widzę, że to nie pochodzi z rodziny pszczelarzy. Zdecydowanie nie. A wzięłaś ul w ogóle kiedyś? Tak, ale uciekłam. No i to jest odpowiedź na wszystkie moje pytania. Tell you about mamy więc ptaszki i pszczoły, temat dla pszczelarzy, czyli był już miód, a teraz co Ania wykombinowała? I wielki znak zapytania w powietrzu zawisł, czy udało jej się utrzymać w temacie. Pszczoła będzie. Niemożliwe. No, tak. Już prawie połowa audycji. Ja jestem sobą rozczarowana, chociaż przyniosłam dzisiaj utwór kompletnie nie na temat. Dojdziemy do tego. Ale rzeczywiście jest tak wiele utworów o pszczołach, że prawda? Można... Tak. Można o pszczelarzach niekoniecznie. Znaczy Tori Amos ma całą... Jest parę bąków też. Bardzo nudną płytę o pszczelarzach i nic z niej nie udało mi się dzisiaj przynieść dla państwa niestety, ale o pszczołach można wybierać, przebierać. I nie wiem, czy wszystkie piosenki są do końca o pszczołach porządne i przyzwoite. A widzisz, różnie. Tak myślę. Różnie, tak prawda? Myślę, że różnie. I ten utwór pozostawiam, jego tekst właściwie, do państwa interpretacji, ale na poziomie nadzwyczajnie podstawowym jest o pszczole. Może ktoś rozpoznał ten głos, może ktoś rozpoznał, bo to Björk, ale to jeszcze zanim była słynną Björk, była trochę mniej słynną wokalistką zespołu Sugar Cubes. Wystąpiła i wpasowała się doskonale w temat, chociaż nie wiem, czy pszczoły akurat by słuchały takiej piosenki. To interesujące, czy przeprowadzono badania, przy jakiej muzyce pszczołom lepiej się pracuje. No właśnie, bo zwykle, wydaje mi się, jak jest o pszczołach, to w tle, w filmie taka muzyka jest taka łagodna i one tak się kołyszą w rytm tej muzyki, te pszczoły. Może nawet klasyczna, żeby miód był szlachetniejszy. Taka klasyczna, no chyba, że lot czmiela. No tak, ale to... Czmiel do pszczoły to trochę jednak co innego tak. Jest, prawda? Czy weźmy szerszeń. O nie, to zupełnie inne dźwięki. Albo bąk. Tak. Też inaczej. Z szerszeniem jakoś od razu Slayer mi się skojarzył. To jest Slayer, właśnie dużo listów przyrodniczych. Nie powinienem już być w Łodzi pod bramą, ale ja jeszcze tu. Ale wróćmy do tematu. Być może niektóre pszczoły lubią rock'n'rolla. a właśnie rokowe granie. I dlatego specjalnie dla pszczół zdziwionych, że stały się bohaterkami dzisiejszej audycji, Tom Petty wykona utwór Honeybee. Tom Petty i bardzo dobry moim zdaniem utwór, ale wydarzyło się w poczcie coś, na co nieśmiało liczyłem. Mianowicie odezwał się prawdziwy pszczelarz. O! Pan Waldek z Lublina, który z kolei, myślę, że trochę kombinuje koncert życzeń. Tego nie zrobimy, ale może to właśnie tak było naprawdę. Bo pan Waldek pisze, ja prawie cały sezon jeździłem na pasiekę, słuchając albumu Eat the Elephant. No proszę. Czyli pszczoły lubią Eat the Elephant. I pan Waldek też. Chyba. Pozdrawiamy i liczymy, że nasze wybory też panu przypadną do gustu. Jestem ciekawa, czy pszczoły lubią stąsów. Lubią. Jestem w ogóle ciekawa, czy na przykład pszczoły latają na koncerty. Pszczoły mają dobrze, bo one, podejrzewam, mogą bez biletów latywać. Ciekawe, co na przykład myślą o akustyce Stadionu Narodowego. Tego nie wiem. Albo czy na przykład się denerwują, kiedy jest zamknięty dach i nie mogą wlecieć. Tam jest tyle prześwitów, że one sobie pszczoły dadzą się radę. Ciekawe, czy jakaś pszczoła mogłaby na przykład nam napisać, na jakim najlepszym koncercie była. To było interesujące. Nie wiem tylko, czy pszczoły mają takie małe klawiaturki. Takie telefony swoje tak. Małe. Idziemy znowu w dziwnym kierunku. Wiem. Czy to świadczy o tym, że piosenka jest nie na temat? Piosenka nie. Jest... Jak stąsi, to musi być. Jak stąsi, to musi być. Jest królowa pszczół. Wiadomo, postać jakże istotna. No ale może jest też król pszczół. Zastanawiają się nad tym stąsi właśnie. I to już od kilkudziesięciu lat. Bardzo wielu lat. A chyba nawet przed stąsami się ktoś jeszcze zastanawiał. O tak. 61 lat temu? Długo już, długo te dywagacje już trwają. No, długo. A brzmi ciągle dobrze. O tak. Well, I'm a king bee. Buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby. Buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king, baby. Want you to be my queen. Well, I'm a king, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey. The world has never seen. Well, buzz a while. Sting it then. Pani Sylwia napisała do nas cudowny temat przewodni. Kocham pszczoły. Bardzo dziękujemy. My też jesteśmy bardzo na tak. Chociaż nie, ja się boję pszczół. No, boisz się, ale nienawidzisz ich? Nie. No właśnie. Pszczoła, ale ja przypominam, że z pszczołą jest problem, bo ona, nawet jak cię urządli, to ona potem już nie polata. To jest smutne. Ale ciężko o tym myśleć chwilę po urządleniu, że... No, ona już nie myśli, bo ona... Nie, ja mówię o tym, który nosi w sobie... No, tak, no, ale lepiej niż gdyby cię szerszeń. O, zdecydowanie, tak. No właśnie. O, tak. Już nie powiem żmija na przykład. To jest właśnie nauka pozytywnej postawy i tak. Nastawienia do życia. Zawsze może być gorzej. Albo nosorożec. Nie, nosorożce nie są jadowite. Ale nie chciałabym chyba tak spotkać. No, zostawmy to. Właśnie. Dobrze? Piosenki dla pszczelarzy. I teraz wracam do tego, co powiedziałem przy Hives. Bo ja kiedyś, też nie bardzo wiedziałem, o co chodzi z Beehive. A to chodziło o te włosy natapirowane na taką wielką, jak to się mówi, stertę na głowie. To się nazywało Beehive. I tam różne zespoły, takie The Ronettes na przykład, amerykańskie i tak dalej. One młodzieży wszystkie... możemy powiedzieć Amy Winehouse. I do tego dążę, ponieważ teraz będzie piosenka zatytułowana Black Beehive. I ja w pierwszej chwili, kiedy tę płytę kiedyś kupiłem, to nawet tak nie bardzo skojarzyłem, ale potem sobie oczywiście dopasowałem i wszystko się zgadza, bo tytułowy utwór z tej płyty, właśnie brzmiący ten tytuł Black Beehive, jest poświęcony Amy. Po jej śmierci grupa, którą za chwilę usłyszymy, nagrała ten kawałek. To jest Big Head Todd and the Monsters. I on jest o Amy Winehouse, właśnie o jej krótkim, intensywnym życiu i o tym, że jednym z takich charakterystycznych elementów jej wyglądu poza tatuażami był ten doczepiany zresztą podobno wielki czarny kok. Smutne, ale w pewnym sensie do tematu przystaje. Seven years old, she could not keep control of her broken hearted soul and the reckless way she goes, shaking that good old tambourine and a 57 microphone, black beehive tattooed arms, singing that soul song can't go on. Tragic 27, she rolls like Janice and Jimmy running down Drake's back. Beehive, I miss you so. Sassy as an S.O.P. Her eyes as black as coal. Walked away and the sun went down, singing that soul song till no one's around. Back to black was her kind of rhythm and blues. Fade out to black was her kind of rhythm and side doors on that Lincoln, taking that final drag. Well, you're so intoxicated in the evening's afterglow, turning to a bad hangover, black beehive, 10,000 demons, You cheated yourself, but you had your reason. Back to black was her kind of rhythm and blues. Fade out to black was her kind of rhythm and blues. Back to black, she had nothing but the world to lose. Fade out to black was her kind of rhythm and blues. Amy Winehouse i ten Black Beehive. To tyle, jeśli chodzi o łączność tej piosenki z tematem pszczelarskim. Kolejna piosenka nie ma nic wspólnego z tematem. A to ta, na którą czekałem, tak? Nic z tematem pszczelarskim. A jaki powód, że się znalazła? Czasem wyjaśnienie toku myślenia mówiącej te słowa jest wyzwaniem i mam wrażenie, że takie wyzwanie przede mną, ale spróbuję. Wczoraj w mojej audycji Aksamit wspominałam film Ukryte pragnienia, Stealing Beauty, Bernardo Bertolucci'ego, z wiadomego powodu. I Aksamit ma w sobie coś delikatnego w naturze audycji i nie wszystkie piosenki wykorzystane w filmie, a wykorzystano w nim świetną muzykę, wydawały mi się pasujące do, jak wspomniałam, delikatnej natury audycji. I tak było mi żal utworu, który za chwilę w naszej tonacji i pomyślałam, ale co on ma wspólnego z pszczołami, miodem? Nic nie ma wspólnego, ale w filmie są pszczoły. Kiedy Lucy przyjeżdża do Toskanii, jedno z pierwszych zdań, jakie słyszy, brzmi: to moje pszczoły. Nie przeszkadzaj im, to dadzą ci spokój. A później mimo wszystko jedna pszczoła atakuje Lucy w filmie. Może no czyli jednak być? Już myślałem, że będzie tragiczna jakaś walka, ale udało ci się te pszczoły gdzieś podmontować. Ale naprawdę z wielkim, wielkim trudem. Bałem się trochę odpowiedzi typowo kobiecej na moje pytanie, dlaczego akurat ta piosenka nie jest związana z tematem dzisiaj w audycji i mogła paść krótsza odpowiedź. No bo tak. Czy ja tak kiedykolwiek... Nie, powiedzia... nie, właśnie bałem się, ale nie padło, także cieszę się. Lucy. Lucy, pszczoła. Tak. I Courtney. When I went to school. Oh. When I went to school. When I went to school. In Olympia. With a revolution! When I went to school in Olympia, everyone was the same. We looked the same, we talked the same. I pszczoły przy tym uśmiechają się? Właśnie jestem zainteresowana, co pszczoły przy tym mogą robić, gdyż pani Paula napisała, jeśli audycja jest skierowana do pszczół, utwory powinny być bardziej energiczne, ponieważ pszczoły podobno porozumiewają się poprzez taniec. Ale czy to jest ta sama pani Paula, która do mnie napisała, że osobiście odbiera temat? Nie wiem, do mnie nie napisała, że odbiera go osobiście. A do mnie napisała pełnym imieniem i nazwiskiem. Paula Pszczółkowska. To jest inna pani Paula w takim razie. Ależ mamy tych Paul wśród słuchaczy. Pauli? Wciąż Paul. Pozostaje tajemnicą, czy mamy pszczoły wśród słuchaczy. No pszczoły to, myślę, w ogóle przestały cokolwiek robić w tych ulach, bo słuchają tonacji. Później będzie na wykresie produkcji miodu taki dół. Królowa im zrobi zbiórkę i pogoni to towarzystwo. Królowa, jak usłyszała stąsów, to poleciała szukać króla, a tam nie... A zresztą nieważne. Teraz trudnie tam rządzą. Mm-hmm. No dobrze, żarty fantastyczne się perlą, a my trzymajmy się tematu. Piosenek o tytule tym samym Honeybee jest wiele. No i miałem dylemat, co wybrać. Wybrałem panią, którą zawsze lubiłem. No bo po prostu ją zawsze lubiłem. Lucinda Williams. Oh, my little honeybee, I'm so glad you saw me. You become my weakness. Now I got your sweetness all up in my hair. Honeybee, I swear, we make quite a pair. Oh, my little honeybee. Dodajmy, że piosenka pochodzi z albumu Little Honey. Mam dla ciebie, Aniu, instruktaż. Tak. Właśnie wyjaśnienie od pana Arkadiusza, który ma kilkanaście uli i twierdzi, że pszczoły nie żądlą bez powodu. Mam ciebie uspokoić, że niebezpieczne są tylko szerszenie i osy. Pszczoła nie użądli, jeśli nie będziemy machać rękami. I o ile, uwaga, słuchasz mnie, nie wypsikamy się lakierem do włosów albo modnym, ale toksycznym rodzajem perfum. A jaki to jest toksyczny? Nie wiem. Na panu Arkadiuszu pszczoły siadają na jego rękach, twarzy i jeszcze nie zdarzyło się, żeby go dziabnęła któraś. Ale ja jestem tak, ja macham dużo rękami. No i jeszcze jak masz na sobie toksyczną perfumę, tak, to najgorzej. I lakier, to nie ma siły. Nie mam szans po nie prostu. Nie wyjdziesz z ula. Nie mam szans. Pan Daniel pisze, że fantastyczny temat dzisiejszej audycji i jako pszczelarz i hodowla matek, pan Daniel pisze, musi powiedzieć, że pszczoły są bardzo muzykalne. Młode matki pszczele wydają specjalne odgłosy, które określane są jako śpiew matek. I pan Daniel pisze dalej. Moje pszczoły, 70 rodzin, przy domu słuchają Trójki. Wiosnę i lato. Słuchajcie, pszczoły, pozdrawiamy was serdecznie. Wojtek, ale jest zima, pszczoły nie słuchają. Ale może on nagra pan i im puści na wiosnę. To musimy jeszcze raz powiedzieć. Słuchajcie, pszczoły, jesteście w porzo. Pozdrawiamy. I żegnamy się. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.